וזהו שפרש רש"י שהפדיון הוא בשביל השירות שהוציאו ממצרים על החמורים, כי חמור הוא בבחינת השירות כנ"ל. אבל עיקר תיקון השירות, שיהיה השירות דקדושה, זה תלוי רק בשמירת הברית וכמבואר במאמר הנ"ל. וזה בחינת יציאת מצרים שנפדין מגלות תאוות מצרים, שהם ערוות הארץ, פגם הברית, בחינת אשר בשר חמורים בשרם, שזה נאמר על פגם הברית. ועל שם זה נקרא השירות בשם חמור, כי אי אפשר לזכות להשירות דקדושה, כי אם כשמכניעין ומשברין בחינת חמור, בחינת טומאת מצרים, אשר בשר חמורים בשרם. דהיינו שמבטלין פגם הברית, ואז זוכין להשירות דקדושה, בחינת יששכר חמור גרם. וזה בחינת פדיון פטר חמור, לפי שהמצרים נמשלו לחמורים. ועוד, שכל אחד מישראל הוציא השירות ממצרים על ידי החמורים, כמו שפרש רש"י. היינו כנ"ל, שישראל זכו להשירות גדול להוציא ממצרים על החמורים דייקה, מחמת שהיו גדורים מן הארועס, וזכו לשמירת הברית לבטל טומאת מצרים, אשר בשר חמורים וכו'. ועל כן אנו צריכים לפדות הפטר חמור על ידי עשה שנותנים לכהן, כדי להמשיך על ידי זה בחינת תיקוני עתיק שמקבלים מהכהן, שזהו בחינת שמירת הברית, שעל ידי זה זוכים להשירות דקדושה כמבואר שם. כי ישראל ביציאתן ממצרים זכו להשירות גדול הנ"ל, כמו שכתוב, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. וכל זה היה בשביל התבוננות הנ"ל, כי היו צריכים לקבל את התורה הקדושה ששם הוא בחינת התבוננות הנ"ל. על כן היו צריכים לרכוש גדול כנ"ל. וזה השירות הוציאו על החמורים דייקה בחינת חמור גרם כנ"ל, ועל כן נתקדש הפטר חמור לפדותו בסלע כהן וכו' כנ"ל. ו. בעיקר ריבוי השירות זכו בשעת קריאת ים סוף, כי גדולה הייתה ביזת הים מביזת מצרים, כי שם זכו להתבוננות גדול. כי נבקע גם ברוך נייס ים החוכמה אז, עד שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא. ועוללים ויונקים אמרו זה אלי וענווהו. על כן זכו אז להשירות גדול מאוד, כי אפשר לקבל התבוננות גדול כזה, כי אם על ידי השירות דקדושה כנ"ל. ועל כן, עיקר קריאת ים סוף היה על ידי יוסף, כמו שכתוב, הים ראה וינוס, וינוס ויצא החוצה. היינו שבזכות שעמד יוסף בניסיון ושמר את הברית, על ידי זה זכו להשירות גדול ולהתבוננות הנ"ל. כי זה זוכין על ידי שמירת הברית שזוכין על ידי יראה כנ"ל. וזה שכתוב אצל יוסף, את האלוקים אני ארא. וכמו שכתוב, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. שהיה לו יראה ועמד בניסיון ולא נמשך אחר הבל יפי הנשים. ועל ידי זה זכה לשירות גדול מאוד, כמו שכתוב, וידלקט יוסף את כל הכסף וכו'. כי זכה לכל הון דעלמא. ועל ידי זה זכה להתבוננות הנ"ל, כמו שכתוב, אין חכם ונבון כמוך וכנ"ל. וזה שכתוב בקריאת ים סוף, ויראו העם את השם. כי עיקר בחינת קריאת ים סוף, דהיינו השירות והתבוננות הנ"ל, שזוכין על ידי בחינת יוסף, בחינת שמירת הברית, זה זוכין על ידי יראה כנ"ל. זין. וזהו, ואם לא תפדה, וערפתו. וערפתו דייקה. כי הוא הפסיד ממונו של כהן, לפיכך יפסיד ממונו. היינו, כשאינו רוצה ליתן סלע כהן, ואז אינו זוכה להמשיך השירות דקדושה, לפיכך יפסיד ממונו. כי השירות שאינו נמשך מבחינת הכהן, הוא עושר שמור לבעליו לרעתו. וצריכים להפסידו ולאבדו. ועל כן וערפתו דייקה כדי להכניע העורף שהוא הפך הפנים. כי השירות דקדושה הנ"ל שנמשך על ידי עשה שנותנים לכהן,